บัดเนี่ยกินเหล้าหลับพี่โลดมาอยู่บ้านน่ะอ้อเนี่ยเพิ่นอาจารย์มหาบัวทองนี่น่ะออกจากถ้ําไปอยู่ถ้ําผาปูมาบินทบาทส่วนกับอยู่บ้านน่ะอ้อส่วนกันไปกันมาเพิ่นก็บ่รู้จักผมผมก็บ่รู้จักเพิ่นมื้อนึงเพิ่นออกมามื้อใดก็บ่รู้จักบ่ผมบ่สึกบ่จําเลยเนี่ยออกมาก็เลยเพิ่นมาลมอย่างพระเพชรอยู่ผมก็เลยไปลมนําเพิ่นลมนําเพิ่นบึกเดือนนั้นผมก็เลยสึกกับเจ้านิมนต์ไปบ้านนาโคกประเทศบ้านนาโคกพอดีประเทศบ้านนาโคกกลับขึ้นมาผมก็มาลมเพิ่นอีกทีมาลมเพิ่นเพิ่นว่าผมถามเพิ่นท่านอาจารย์เคยศึกษาปริยัติบ่ว่ากันเพิ่นนี่ก็บ่บอกคนจริงอีกทีน่ะผิดติดไว้ได้เรียนมาแด้เล็กๆน้อยๆว่าซั่นจบหลักสูตรบ่ครับเพิ่นก็บ่บอกได้เรียนมาแด้เล็กๆน้อยๆว่าซั่นตรงกันนะมีจุดประสงค์อย่างใดว่าซั่นที่ประหาปฏิบัติธรรมะเฮ็ดมันกันเรียนๆอยู่นี่ก็ได้ครับปฏิบัติอยู่นําผมนี่ก็ได้ว่าซั่นเฮ็ดเรียนๆกันบ่มีเฮ็ดเอาจริงเอาจังเนาะผมก็ว่าประมาณนี้ล่ะเพิ่นเลยตอบว่าผมบ่เคยอยู่สํานักน้อยจักเทื่อว่าซั่นเพิ่นว่าน่ะคันห้าอยู่สำนักน้อยๆในบกเกิน3มื้อยื่นมา3มื้อก็ดีครับว่าปฏิบัติเล่นอยู่นี่แล้วว่าท่านผมก็เลยบอกจังหวะให้เพิ่นเพิ่นก็เลยให้จังหวะผมก็เลยบอกว่าบ่ต้องไปบิณฑบาตหรอกครับผมสิไปบิณฑบาตมาเลี้ยงภายใน3มื้อเนี่ยผมคิดในใจผมคิดถึงสภาพผมไปปฏิบัติธรรมะว่ามันถ้าตั้งใจจริงๆแล้วมันไม่นานว่าสิถ้าเป็นคนพูดจริงทำจริงผมคิดย้อนถึงอดีตของผมวันนี้พอดีตอนเช้ามาผมคิดไปบิณฑบาตผมไม่ได้ไปคิดเรื่องไหนอีกจริงเลยกลับไปหาเพิ่นอีกจริงสักก่อนว่าที่บ่ไปหาเพิ่นจะกลับไปถามเพิ่นคิดเรื่องไหนครับว่าเพิ่นเพิ่นก็เลยว่ารู้จักรูปนามบ่เพิ่นผมถามรู้จักออสันเพิ่นว่านะเพิ่นยังได้รูปนามว่าเพิ่นเรานั้นเป็นกับหัวยังว่าบนนี้ก็ได้คล้ายๆคือคนบ้าเนาะคนบ่รู้จักก็ว่ารู้จักเอาได้นี่ก็ได้มันก็ว่าผมก็เห็นรูปผมไปนั่งจอคออยู่คุณว่าซั่นคนผ้าสีครับนี่แล้วซั่นบ่เห็นหัวว่าซั่นเพิ่นว่าผมบ่มีหัวว่าซั่นคือเจ้าคุมรูปตัวของผมเนี่ยคนผ้าสีครับคือนี่แล้วครับที่คุณว่าซั่นนั่งอยู่คุณเอ้าเห็นมึงรู้ครับว่าเฮ็ดจังหวะมึงรู้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยให้จังหวะกันให้ว่ารูปนามครับเพิ่นก็เลยรู้จักเลยของเพิ่นเรียนเนี่ยเพิ่นรู้จักไวเลยบอกเพิ่นมีแผนที่ให้ว่าจะไปเพิ่นกลับรู้จักรูปนามกับหันเลยประเดี๋ยวพอดีรู้จักรูปนามแล้วผมก็เลยรอเพิ่นเท่านั้นแล้วผมก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแล้วก็คืนมาสั่นจังหันสั่นจังหันแล้วผมก็กลับไปถามอีกทีอยู่นำกันนานเติบพยายามเรากับอยู่ฮันเพิ่นก็เข้าใจเป็นรูปนามครับเข้าใจแค่เพียงรูปนามเลยสอนก็อยู่เพียงแค่รูปนามเท่านั้นล่ะเอากันอยู่พอปานนั้นก็เลยไม่มาผมที่มาบ้านได้มั้ยครับที่มาบ้านผมก็เลยมาก็เลยอีก็มีเงินพูดให้บ้านตักมาตายพระเจ้าก็เลยไปนิมนต์ไปนิมนต์ก็เลยไปสวดมนต์ส่วนมนต์กันมันเนี่ยก็ได้เงินมาได้เงินมาก็ตามมาฮอดบ้านหมู่ผมที่มาปฏิบัติธรรมะอยู่ที่แล้วเพิ่นเลยมาเข้าใจธรรมะอยู่ที่ได้บัดเนี่ยมาเข้าใจธรรมะอยู่ที่เพิ่นว่าเอาละบัดเนี่ยว่าท่านหลวงพ่อท่านว่าเสือมาก็สู้เสือผีมาก็สู้ผีบัดเนี่ยว่าท่านผมก็นึกได้บัดเดียวพ่อว่าเราได้ระเบิดลูกหนึ่งแล้วบัดเนียวจิตโยนระเบิดให้มันแตกพังไปเลยเด้อบัดเนียวแล้วผมคิดเรื่องที่อยู่นี่ผมเล่าประวัติอันนี้มาเล่าประวัติเรื่องนี้ถึงเศร้าๆมาสักคนมันนี่จะย้อนไปหาถึงเรื่องอาจารย์บัดเนียจะย้อนกลับหลังมันนี่มาเล่าเรื่องประวัติเรื่องอาจารย์มหาเพียงแค่นี้ไว้สักคนเมื่อผมยู่นำเจ้าคณะอำเภอเชียงคานเนี่ยปรากฏพระผู้ใหญ่เกลียดผมที่สุดผมเมาธรรมะเป็นตัวการคือเจ้าคณะตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านสิทธิเอกสมศักดิ์นี่นะไม่พอใจ ก็พอใจเขาก็หาวิธีจองลองนะครับอีกพระหลายท่านอีกตื่นผู้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอก็พอใจอีกซะด้วยบัดนี้และอาจารย์ก็หลายคนอาจารย์ผู้สวดผมนี่ก็พอใจอีกขึ้นเพิ่นนึงผมเว้าไปเว้ามาก็ได้ครับที่เว้าก็สาธุครูบาอาจารย์บ่เป็นหยังเพิ่นก็เลยมาติดต่อท่านอาจารย์มหาสิจันทร์ที่ละขึ้นไปเป็นอาจารย์เดิมอาจารย์ผู้เทศให้ฟังแต่ขั้นแรกแต่ผมเลยบ่เว้าเรื่องการฟังเทศมื้อนี้เพราะว่าผมเล่าเมื่อเช้านี่มันยาวโพดผมตัดเอาตอนสั้นบัดนี้ขึ้นไปผมก็เลยไปหาเพิ่นไปหาเพิ่นเพิ่นก็ถามเป็นยังไงปฏิบัติธรรมะเป็นยังไงเป็นยังไงมันบ่แม่นดอกว่าท่านหลวงพ่อว่าท่านแม่นแล้วครับมันบ่แม่นคือเพิ่นว่าแท้ๆครับผมบ่แม่นเพิ่นเด้อครับว่าผมก็เลยตอบว่าสิบ่แม่นของเพิ่นครับบ่แม่นแท้ๆผมมันผิดเพิ่นแท้ๆมันผิดจะว่าทั้งนั้นน่ะแต่เพิ่นว่าผิดเพิ่นแท้ๆครับครับผมรับรองว่าเสื้อแน่ผมผิดเพิ่นแท้ๆว่าผมก็เลยตอบไปอย่างนี้ละเฮ้ยเราอย่างนั้นต้องไปเรียนปริญญาตะกอนมาสันเพิ่นวันก็ไปเรียนไม่เห็นปริญญาเลยครับผมเรียนมาพอแล้วครับว่าคำไปเรียนคำไปเรียนในซื้อเราอย่างนั้นมันผิดว่าสันเพิ่นก็ตอบอยู่ผมนี่ผิดครับผมรับรองว่าผมผิดเพิ่นอาจารย์แท้แต่ยังผมผิดเพิ่นนั่นอยู่นี่นี่ครับว่าผมก็ตอบมีหลักสำคัญอยู่จุดเดียวผมว่าเรื่องอาการเกิดดับที่ผมเคยพูดมาให้ฟังกันมาบ่อยๆนั้นผลที่สุดอาจารย์ก็เลยเกลียดแค่ผมบ่เกลียดเพิ่นเพิ่นบ่ไปหาจักเถื่อโยมที่ฮู้ธรรมะไปนำผมนั้นเขาเจ้าก็มัดศรัทธาเมื่อนั้นมัดจากท่านอาจารย์จนกระทั่งเมื่อนี้โมได้ไปหาเพิ่นจักเชื่อผมก็ได้โมได้ไปหาเพิ่นก็คือบ่เว้าเรื่องประวัติเพิ่นลองไปบ้านเพิ่นกลับเข้าไปกลับไปนําลูกชายผมลูกชายผมเอาเงินนําเพิ่นลูกชายผมมันเครียดเพิ่นด่าเพิ่นประณามผมมันเครียดธรรมดาเด็กน้อยธรรมดาปกติท่านอาจารย์มหาธิการนี่ไปมานําผมบ่เก็บเงินจักเชื่อแต่สมัยผมเป็นโยมอยู่ก็ได้มานําลูกชายผมเขาเที่ยวอยู่เขาก็บ่เก็บเงินจากเพื่อเมื่อนั้นพระสมพ่อไปนำลูกชายคนอีกคืนมันตักเอาเงิน80บาทก็เลยไปเว้าอยู่ที่บ้านหวังนั้นอีกคืนเขาเลยเอิ้นซื้อลูกชายผมนี่พวกไทยเหือนะเพราะว่าลูกผมมันเป็นเจ้าของเหือให้มาได้ไปมันเป็นคนเก็บเงินเลยเอิ้นเพิ่นบ่ฮู้จักว่าเป็นเหือลูกผมเพิ่นไปนั่นแหละเพิ่นเทียนว่าซั่นเพิ่นเลยเข้าหูจนโลดอ้าวบักเทียนนี่บ่มีลูกเนี่ยเพราะเทียนนั่นบ่ว่าซั่นเพิ่นประณามผมไปเด้ครับไปนําเหือเพิ่นก็ประณามไปเพิ่นก็เลยคึกดังใดฮู้นึกว่าคงสิเป็นลูกหลวงพ่อเทียนเสียแล้วบัดนี้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยเอิ้นมันไปปลอกบอกให้หลวงพี่บอกให้หลวงพ่อนะฮะอาจารย์โดนเน่ว่าฉันสั่งลูกผมเนี่ยหลวงพ่อที่ใดฉันมันก็ตลกเป็นไอ้นี่ก็ได้หลวงพ่อที่ใดว่าฉันหลวงพ่อพ่อโตนั่นนะพ่อโตที่ไหนครับว่าฉันมันตลกเป็นอันนี้ก็ได้โอ้หลวงพ่อพ่อโตนั่นนะหลวงพ่อเทียนนั่นนะหลวงพ่อเทียนนี่กับผู้ที่ไออาจารย์นี่แหละว่าท่านหลวงพ่อเทียนที่ได้ครับว่าท่านมันตลกอยู่ท่านเอาพ่อโตนั่นนะพ่อโตที่ได้ครับผมบ่มีพ่อว่าท่านมันว่าไปเอาอันหลวงพ่อเทียนนั่นนะเป็นที่อ้ายของมหาสิจันแล้วว่าท่านให้ท่านกลับมาเรียนปริญญาเด้อมันก็ว่าจังว่าครับท่านผมบ่รู้ผมก็สิบอกว่าท่านท่านผมรู้แล้วก็แล้วไปว่าท่านมันมันเลยบอกไปจังซี่เนี่ยเป็นสิเรื่องเป็นการปฏิบัติการกระทำของคนวันนี้ที่กลับมาเล่าเรื่องอาจารย์มหาดูต่อหมายคือมาเนี่ยเรื่องอาจารย์มหาที่อาจารย์เดิมนะเราให้ฟังแล้วเนี่ยเรื่องที่อาจารย์ไม่ไว้ใจเขาซุกมือเดียวนี้เนี่ยเพราะว่าผมมอสเป็นคนสร้างมือผมเชื่อแน่ในการปฏิบัติที่ผมได้ประสบกับอาการซึ่งเรานี่มาผมอยากเอาธรรมะซึ่งเรานี่เอามาเผยแพร่ทีนี้เราเป็นประวัติให้ฟังเมื่อเพื่อนอาจารย์มหามาอยู่ตรงนี้แหละพอดีปฏิบัติธรรมะรู้จักปรมัตถ์ เล็กๆน้อยๆแล้วเพิ่นก็ว่าอย่างซั่นแล้วก็โทบัดนี้ก็ต้องเอาไปเทศในบ้านบัดนี้บัดนี้ก็เอาไปเทศนั้นบัดนี้ก็ไปเทศในเทศกันอยู่เรื่อยๆบัดเดียวผมมีพี่น้องอยู่ในบ้านบุหมฉะนั้นท่านอาจารย์มหานี่เลยเป็นเคยตู้ด้วยมีการได้ปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งปฏิบัติธรรมะแล้วก็คงพันหัวจิตเร่งเข้ามาจำเป็นต้องอยากเอาไปเทศผมก็จะอยากให้มีผู้ฟื้นฟูซอยเพราะผมด้วยมีปริยัติด้วยมีเนี้ยผมบ่เคยได้เห็นหนังสือมีแต่ได้ประสบกับอากาศต่างๆมาเท่านั้นครับเทศท่านเทศนี้แท่นดินไหวนั่นบุหมบนแม่นแท่นดินไหวคือต้นไม้ไหวดูเด้คนเกิดคึกคักขึ้นเจ้านายเขาก็สั่งเพิ่นแด้สั่งผมแด้ไปกวดใบสุทธิอย่างที่เพิ่นเล่าให้มือในออกฝั่งนั่นแหละร้อยครูบาอาจารย์ฝั่งนั่นแหละเป็นอย่างนั้นมาต่อมาต่อมาก็มีลูกคุณคำพันธ์นี่เขาไปยู่นำมาจำท่านมาปฏิบัตินำมาอยู่บ้านน่ะอ้อนี่ก็หลายคนปฏิบัติมาผมแสวงหาการปฏิบัติการอันพูดที่สิมักธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่ผมมาบวชนี้ผมมีจุดประสงค์อยากมาพูดธรรมะอยากมาฟื้นฟูในหลักการการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ้าหากผมว่ามีจุดประสงค์อย่างนั้นผมไม่มาบวชนึกว่าทุกคนจะเป็นพลังอันสุดกว่าสร้างเป็นเจ็ดเป็นแก่กว่าตามจะบวชกระซังบวชกระซังปฏิบัติธรรมะได้แน่บัดเดียวผมรับรองเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าบอกโกหกไปทั้งหมดเป็นผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงเอานั้นบ่แม่นผิดไปตรงการปฏิบัติธรรมะนี่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันบ่ให้ขาดสายสักเครือนี่3เดือนนี่ผมรับรองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้าว 60% จิตใจคนต้องเปลี่ยนลดอย่างซาหรือย่างไว้นี่ครับถ้าอย่างซาที่สุดนี่แหละตำราเขาบอกว่า7ปีกันจะผมยามจะขยับเข้าอีกขึ้นถ้าอย่างซาที่สุดเนี่ยปฏิบัติติดต่อกันไม่ให้ขาดสายจากเชื้อเนี่ยผมว่าคงจะไม่เกิน3ปีจะได้ประสบเอาความสุขอย่างแท้จริงในหลักพุทธศาสนาเนี่ยจะมีเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเอาไปซื้อเอาความสุขอันนี้จะบ่ได้ครับความสุขประเภทนี้บ่มีตลาดขายให้กันบ่เป็นและเอาให้กันกับบ่ได้มีแต่เพียงการแนะนำเท่านั้นถ้าหากคนแนะนำนั้นให้ไปสู้จุดอาจจะไปจุดได้วันนี้จะกลับมาเล่าเรื่องเพิ่นประวัติอาจารย์มหาอีกทีนึงที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยเพิ่นก็เลยถามผมบัดเนี่ยการปฏิบัติธรรมะในจุดสำคัญมันคืออันใดว่าจะเป็นมาเนี่ยสมัยอยู่บ้านอ้อนะบัดเนี่ยก็ผมเป็นคนโง่ครับไม่ได้เรียนหนังสือนะครับจำเป็นก็ต้องบอกซื่อมีท่านอาจารย์มหากับทิศศิษย์นี่แหละบวชเป็นพระนุ่มหลวงปู่กาหลวงปู่วัดสี่คนมากับผมนี่อยู่ด้วยกันเนี่ยถามมันรู้สึกสำคัญยังไงเลยโย่ว่าอันเฮาว่ากันพระพุทธเจ้าตรัสผมครั้งเดียวนี้ยาวหาสองข้อมือนี้ด้วยเหงาซึ่งจะเคลือนี้ด้วยเป็นคนจริงเลยครับว่าอันนี้ได้เป็นตัวสำคัญมันคนเนี่ยมันต้องมีการเหงาซึ่งเลยครับว่าท่านเข้าใจลดว่าเท่านี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวเนี่ยเราเท่านี้เนี่ยมันเป็นอันนำคุณได้ครับว่าสิหวายคนก็ธรรมดาคนถามกันแนวคนรู้จักตำราผมเนี่ยบอกคือซื่อนี่จะไปมันอันนั้นทุกต่างหากได้ครับมันขาดเอาจากการซื้อเนี่ยท่านเลยเข้าใจท่านเลยจับเอาเรื่องอันนี้แหละผมก็ได้ยินท่านเล่าให้ฟังจับไปถามเจ้าคณะอำเภอเชียงคานเนี่ยมันสามารถที่จะท่านแท้ๆบ่ปฏิบัติธรรมะนี่ว่าท่านท่านก็ยังบ่ไว้ใจอยู่บ่ได้จะบ่รู้จักท่านเนี่ย เมื่อจากนั้นท่านยังจับเรื่องอันนี้มาถามเจ้าคณะจังหวัดเลยที่ตื่นท่านตื่นท่านแท้บ่ว่ากันท่านหาเอาเรื่องท่านไปอยู่ท้าวิจารณ์อันนี้เล่าประวัติของท่านแทนคืออันนี้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นผมจึงได้เคยพูดว่าเรื่องโลภโกรธหลงเนี่ยมันยังไม่เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากผู้ใดว่าโลภโกรธหลงเป็นสิ่งสำคัญนั้นถูกอยู่แต่มันทุกข์ผิวนอกบนนั้นมันทุกข์ผิวในผมเลยเข้าใจเรื่องนี้แหละการปฏิบัติธรรมะผมไปอ่านหนังสือตำราหลักสูตรนักธรรมท่านโถเนี่ยว่าพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกชาติหนึ่งคือเอกทีทีผมเลยนึกได้ว่าโอ้พระโสดาบันก็จะมาทำงานบนนี้เด้ซึมตัวนี้เพราะงานมันโบแล้วว่าสั่งพระโสดาบันจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดตัวอีกหกชาติโอ้พระโสดาบันนี่ก็จะเรียกมาทำงานอันนี้อีกซึมเด้หกเถื่อยังจะเสร็จงานว่าสั่งผมคิดที่เดียวผมมันเนี่ยพระโสดาบันว่าสั่งจะมาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาติโอ้พระโสดาบันจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกเจ็ดชาตินี่แหละจะมาทำงานอันนี้อีกเจ็ดเครือเด้งานนี้จึงจะสำเร็จไปได้ผมนึกอันนี้ขึ้นมาฉะนั้นเรื่องกับเรื่องกันเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มุนีผมปรากฏว่าหมดซึ่งที่เราเรื่องการทำบุญให้ทานมันเป็นเหงื่อรอซื่อเรื่องการทำบุญให้ทานรักษาศีลย่างใดๆก็ตามเป็นเหงื่อรอเพราะให้คนติดเราซะก่อนเมื่อติดเราแล้วเราจะเหงื่อเขาได้เลือบอกเขาได้ทำได้เฮ็ดได้จังที่เขาอยากจะให้เฮ็ดมันเราได้ปัญหามันมีเพียงแค่เดียวว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวยาวคาสองข้อมือและไม่ยาวอีกต่อไปและไม่สั้นอีกต่อไปเท้าเดินเสมอตัวนี่ปัญหามันจุดนี้แหละขอให้เข้าใจไว้เรื่องอาการเกิดดับโดยเคยเรียนว่าคิดนี้มันเกิดนี้มันดับนี้หูได้ยินมันเกิดมันจ้องเข้าไปถึงจิตใจมันดับอันนั้นเขาสอนกันอยู่ก่อนแล้วเรื่องนี้เขาสอนกันอยู่ก่อนโดยไม่จุดพระพุทธเจ้าสี่จุดอาจารย์องค์อื่นสี่มาถ้าหากผู้ใดไปซักไปก้าวเอาคำสอนอาการเกิดดับที่แท้จริงนั้นมาว่าเป็นจุดนี้นั้นผมว่าผู้นี้ก็ซีเป้าหมายผิดและอีกต่อไปนี้หากผมมาคงจะเป็นคนฆ่าผมอีกเสียด้วยหรือฆ่าพระพุทธเจ้าไปอีกเสียด้วยท่านห้าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ครอบผมไม่ได้เจตนาว่าจะบอกเลขบอกบัตรบอกเบอร์ของใครทั้งหมดผมมีความจงรักภักดีจะมาเว้าธรรมะอันนี้ยังเดียวเท่านั้นมีจุดหมายปลายทางอยากให้คนเข้าใจธรรมะได้รับความสุขที่ว่าเราเป็นสาวพุทธเท่านั้นที่ผมเคยได้เตือนเพื่อนมาอย่าบอกเถอะเรื่องเล็กเรื่องบัตรเรื่องเลวนี่มันไม่เป็นคำจริงมันไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำด่าของผู้เตือนมากระทั่งตนเองจนกระบอกเลยเราจะเชื่อเรื่องบัตรเรื่องเลวนี่แต่เราเลี้ยงแต่จริงจริงคนมาโดยมากผมมาเยี่ยมแก่เนี่ยมาจับเอาคำผมเล่าอันนั้นอันนี้ถ้าจับเอาไปตีเป็นเลขเป็นบัตรเป็นเบอร์ไปหลายคนกระทบคุณแต่จะแล้วหลายคนคิดคันที่ใช้ปัญหาว่าผมบอกเลขใช่ว่าผู้ตายจุดหัวคนไม่จังหวะความจริงผมไม่ได้เจตนาต้องไปจ้าเถื่อตั้งแต่เกิดมาผมไม่ได้คิดเจตนาแม้ผมมาบวชนี่ผมมีเจตนาอย่างเดียวที่มาเว้าธรรมะอันนี้เท่านั้นผมใจฝังอยู่ในใจผมเนี่ยถามพระอาจารย์มหาก็ได้ถามผู้ที่เคยอยู่กับผมมานานปีมาก็ได้ ผมนึกอยู่แล้วว่าถ้าหากเราเรื่องพระศาสนาเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้านี่เมืองไทยนี่เข้าใจธรรมะดีกันแล้วผมยังอยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่เข้าทุกมือเดี๋ยวนี้ผมอยากไปว่ากับฝรั่งผมได้ว่าเรื่องนี้อยู่บนเสาผมที่เป็นนุ่งกางเกงบักดำดำนั่นแหละเพื่อดำดำนั่นไปว่ากับอเมริกากับฝรั่งเนี่ยให้พูดภาษาปฏิบัติธรรมะผมคิดซีเข้าไปจุดเดียวเท่านี้ไปทำงานกับอันนี้เท่านั้นอาจารย์ผมคิดอยู่นะเพราะพวกนั้นเป็นนักปัญญาชนความคิดมาผมว่าคงจะเข้าใจเลยเมื่อฝรั่งเข้าใจแล้วผมยังที่ฝึกอีกคนหนึ่งละเพศนั้นก็ไปสอนเจ๊กกับท่านบันเนียไปสอนคนจีนเนี่ยท่านบันเนียที่บวชเป็นพระจีนเนี่ยท่านมาโบเสื้อถามมู่มู่ผมที่เคยไปยืนอภิผมได้ตั้งสังเกตจำตีอยู่บนเสาจักรเรียเรื่องการบวชการศึกนี่เนี่ยบทสำคัญคืออะไรครับการบวชการศึกนี่บทสำคัญเห็นว่าเจ้าของบวชมาคือว่าเจ้าของได้ปฏิบัติหลักพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วนั้นถูกอยู่ถูกเสียนแค่สมมุติโดยมันถูกเนื้อแท้ปัญหามันมีเพียงแค่นี้ครับเท่าที่ผมคิดมาอยู่เป็นเวลาหลายมือหลายวันหลายปีหลายเดือนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเรื่องประสบกับอาการการปฏิบัติธรรมะนั้นเราให้ครูบาอาจารย์เรือไม่ออกก็ออกคือเนรฝังนี่ก็ถึงจะพอสมควรก็ไปนี่ก็จะได้เราเรื่องอารมณ์การปฏิบัติธรรมะก็ไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกจำเป็นต้องเฮ็ดจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเดินตรงๆให้รู้จักรูปนามเบื้องแรกรูปนามมันติดกันอยู่เสมอไปให้รู้จักรูปนามแล้วก็ต้องให้รู้จักรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกเมื่อรู้จักรูปธรรมนามธรรมรู้จักรูปโลกนามโลกแล้วให้รู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับเมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดดับแล้วให้รู้จักสมมติสิ่งที่สมมติขึ้นในโลกที่เราติดกันด้วยโดยวัตถุทุกวันนี้แหละสิ่งที่สมมติทุกอย่างให้รู้จักให้ทั่วถึงเมื่อรู้จักสมมติอย่างทั่วถึงแล้วที่จะต้องให้รู้จักหลักพุทธศาสนากับศาสนาศาสนาคืออย่างพุทธศาสนาคืออย่างและให้รู้จักบาปบุญเท่านี้แหละเมื่อรู้จักจุดนี้แล้วเราต้องแนะกันให้เบิ่งคิดซีเข้าไปหาคิดเลยบัดเดียวมันคิดท้ายกับสร้างคิดดีกับตามมันคิดเรื่อยๆมันกำลังคิดเมื่อรู้รูปนามไม่ๆนี่กำลังคิดผมคิดอันนี้ฟุ้งขึ้นเลยหูนั้นหูนี้คิดบ่หยุดบ่ถอยแม้มีความหูสามารถจะถกเถียงคนนั้นคนนี้ได้นี่เป็นความรู้ของวิปัสสนูเป็นปัญญาของวิปัสสนูเกิดขึ้นกับจิตใจของเราโดยแม่นเชื่อจริงตัวจริงในแท้นั้นเพียงแต่ว่าปัญญาของวิปัสสนาน่ะรู้รูปนามทุกขังอนิจจังอนัตตาคิดตาหายใจคิดนึกเหล่านี้เป็นรูปเป็นนามเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นเกิดเป็นดับรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินะสิฉะนั้นทุกคนจึงเป็นธรรมะเมื่อด่ากันก็ด่าธรรมะเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระพุทธเจ้าเมื่อด่ากันก็ต้องด่าพระสงฆ์ฉะนั้นผมจึงว่าโดยอยากด่าแต่ทั้งเมื่อทุกมีเดี๋ยวมีคันผมด่าผมก็ด่าพระพุทธเจ้าเลยทุกคนที่สามารถมีพืชหรือมีเกลืออยู่ถ้าหากทำจริงๆแล้วสามารถที่จะประสบเอาแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นเรียกว่าสัจจะสัจจะของพวกเรานี่ว่ากับสัจจะของพระเจ้านั้นต่างกันสัจจะของพวกเรานี่คันที่ไปบ้านปันโปงมื้อเนี่ยคันว่าไปย่างเสียสัตว์จำเป็นต้องไปอันนี้สัจจะของสมมติสัจจะของพวกเราคันว่าไปที่เสียศีลว่ากันสัจจะของใครเขาต้องเป็นทั้งกันมื้อนี้ที่ไปบ้านหัวทุ่ง คันบ่ได้ไปบ้านหัวทุ่งนี่ที่เสียสัตว์ที่เสียศีลเนาะท่านเนี่ยสัจจะของพวกเราต้องเป็นเนาะท่านความจริงสัจจะพระพุทธเจ้าบ่ได้เป็นเนาะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยผลนิพพานเมื่อใดเราจะไม่ท้อถอยต่อการกระทําหรือต่อการปฏิบัติของเราถึงจะตายก็ตามสร้างมันพระพุทธเจ้ามีสัจจะจังซี่ฉะนั้นสัจจะของพวกเฮานี่กับสัจจะของพระพุทธเจ้ามันจึงต่างกันส่วนการกระทําของพวกเราก็เช่นเดียวกันพระเนนและแม่ขาวที่ออกพอออกที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมะก็บ่เหมือนกันผมก็สังเกตเบิ่งอยู่บางคนก็เอาแด้บางคนก็พอไปพอมาบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยหลายเพราะว่าเฮ็ดหลายเพิ่นบ่ได้เหนื่อยจนโลกอันนั้นจนโลกอันนี้เพิ่นว่าเป็นอย่างนั้นก็ไปนี่นะเมื่อเอาจิตดูจิตเข้าไปนี่เราไปประสบออกกับปรมัตถ์บัดเนี่ยจิตใจเราจะสบายขึ้นมาถ้าหากเรามีอารมณ์อยู่นั้นให้จับอารมณ์นั้นไว้โลดคันเมื่อไปทิ้มอารมณ์นั้นคิดวิปลาสปฏิสุมอันนี้บทนี้หูวิปลาสมีอยู่2บทบ่อนจิตใจที่เปลี่ยนจากความเป็นปุถุชนเข้าไปสู่เทศแดนให้จิตใจเปลี่ยนเนี่ยนี่ก็มีวิปลาสผมเข้าใจอย่างนี้ก็ไปเมื่ออาการเกิดดับของเราจะได้ประสบเอาที่ว่าผมว่าเมื่อตะกี้นี้ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวไม่ยาวอีกนี่ก็ต้องมีวิปลาสมีวิปลาสอยู่สองอย่างแต่อย่างน่ะมันแท้ตัวสุดท้ายอย่างโตเข้าไปบนแรกเนี่ยบนหนักปันไหนเรื่องวิปัสสนูนั้นเมื่อรู้ลูกน้ำนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนูฉะนั้นผมได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ทุกองทุกองเคยได้ไปสู่สำนักหลายสำนักไปศึกษาตามอาจารย์ต่างๆเมื่อผมเข้าใจธรรมะอันนี้แล้วนะเพื่อผมบวชมาแล้วนี่ได้แบบนี้ฟังดูเพราะหูทุกองแมนทุกองได้ศึกจากองแล้วแต่นิสัยใครจะสอนไปใครมีความรู้อย่างไหนต้องสอนไปอย่างนั้นใครถนัดไปอย่างไหนต้องสอนไปอย่างนั้นแต่ผมนั้นวิธีพุทโธผมก็ได้ทำมาวิธีอรหังผมก็ทำมาวิธีฟองยุบผมก็ทำมาถ้ามาทำวิธีตื่นนี้นี่แหละผมก็เลยมาตัดคนเล่าของอาจารย์ออกเพื่อซื้อเปลี่ยนเอาคนรู้สึกเมื่อรู้อันนี้แล้วมันรัดกุมมัดเมื่อกันผมเข้าใจอย่างนี้ซึ่งผมก็ได้นำเรื่องวิธีพุทโธมาสอนและบ่ได้นำเรื่องอรหังมาสอนและบ่ได้นำเรื่องของยุคมาสอนผมอยากแนะนำจะย่างเดียวเท่านี้เพราะมันลัดกลุ่มที่เดียวมันสั้นที่สุดย่างกระทันรัดนะท่านทุกคนต้องประสบเอาได้จริงๆนะท่านจะเปรียบบัดเนี่ยเหมือนดั้งดำดินไก่เนี่ยโผล่ขึ้นกรุงเทพรถบัดเดียวนี่ผมคิดอย่างนั้นไม่ใช่เปรียบยังกับเราขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมีกระลงปุ๊บสนามบินที่กรุงเทพดอนเมืองขึ้นบัดเดียวกันมันเลวไปอย่างที่ฉะนั้นจึงผมอยากเว้าตัวเรื่องนี้ถ้าให้ผมเว้าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเหนื่อยถ้าเว้าเรื่องอื่นผมเหนื่อยถ้าเว้าเรื่องนี้เนี่ยให้ผมเว้าเท่าใดก็ได้ถ้าผมชอบผมมักจะมีเงินมีทองนั่นก็ดีอยู่ไม่ได้ขัดขานแค่ความสุขประเภทเรื่องเงินเรื่องทองนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแค่ความสุขเรื่องนี้น่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะคิดน้ำหนักมีเงินล้านบาทมาซื้อเอาความสุขประเภทนี้ขายซะอยากจะเอาซะก้อยแล้วเท่านั้นแหละผมบอกเอาแล้วที่เอามาให้ยังเงินล้านบาทนี่ความสุขประเภทนี้ผมว่ามันเหนือเงินล้านบาทชีวิตของผมนี่ผมว่าผมได้ประสบความสุขอันนี้ผมจึงว่าโดยเสื้อแผ่ทั้งหมดแต่ผมรับฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างไรผมรับฟังหมดทุกองค์แม้จะเป็นเด็กเด็กน้อยมาก่อนผมก็รับฟังเพื่อความจริงนั้นคนละเม็ดเรานั้นถูกหรือถูกผมฟังซื่อๆผมรับฟังซื่อๆแต่ผมบกพร่องผิดถูกเป็นเรื่องของคนเราถ้าหากเราโง่นั้นเราก็ต้องศึกษา ตามปกติคนโง่นี่ต้องมาก่อนมดทุกคนคนฉลาดมันจึงมาตามหลังเมื่อหากคนโง่บ่เกิดขึ้นแต่แล้วคนฉลาดบ่มีผมนึกได้อย่างซีเพราะว่าสมัยผมเป็นเนรครูบาอาจารย์สอนให้เฮ็ดไปเมื่อทุกอย่างถ้าหากผมฉลาดแล้วผมได้ไปเงินเฮ็ดอย่างนั้นผมเฮ็ดตั้งแต่สมัยผมเป็นเนรเฮ็ดแบบนี้เลยเอ้ยผมนึกเลยที่ได้ศึกษาปานนี้ผมที่ได้เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซ้ำละแม้บางทีอาจจะได้เป็นเจ้าคณะตำบลเขากระเป็นไหนบางทีผมที่ได้เรียนนักทำซีทำเททำเอกชอบเปลี่ยนได้คือยังมีท่านอาจารย์มหานี่กับที่ได้ได้ครับเมนบอกเฮ้อคำถ้าผมเดียวต้องเจอทุนด้วยสิทธิ์เท่าปานนี้นี่แหละความโง่ของคนมันต้องมาก่อนทุกคนทุกคนไปความสลาดจึงมาตามหลังความผิดมาก่อนว่าท่านสักขะเป็นไรความถูกต้องจึงมาตามหลังเมื่อคนรู้จักความผิดอยู่แล้วความถูกต้องไม่มีเมื่อรู้จักทั้งความผิดและความถูกต้องทั้งสองอย่างมีจริงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานั้นเดินทางเข้าไปสู่จุดบอกว่ารู้จักจุดนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางรู้จักจุดที่สุดของมันนั่นแหละเห็นจุดนี้แหละเป็นมัชฌิมาจึงว่าบ่บ่ผิดบ่ถูกอาจารย์อุไรสอนเขาด้วยที่ถูกคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แปลว่าควรเล่าของคนไม่เนี่ยผมไม่ได้เล่าของผู้อื่นไม่เนี่ยผมไม่ได้รู้ปริยัติเมื่อไปถึงจุดอาการเกิดดับนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาบอกว่าโอ้เดินเข้ามานี่แหละคือปุ๊บเอานี่โลดหนอท่านนี่เนาะจุดเดียวเท่านี้เนาะ 84,000 พระนามขันธ์รวมลงมาสู่จุดเดียวเท่านี้เนี่ยจะเรียนหนังสือได้ก็มาสู่จุดนี้เรียนหนังสือบ่ได้ก็มาสู่จุดนี้เขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วก็จะมาทำงานอันนี้เขียนหนังสือได้เป็นจักโตก็จะมาทำงานสู่จุดเดียวเท่านั้นนะท่านนี่ปัญหาของมันฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนจงพยายามให้รู้ลึกนามแล้วก็ต้องมองจิตใจมันคิดนึกอย่างไรก็อย่าเอาไปอารมณ์ต้องปล่อยไปและเอาสติดูจิตอยู่เสมอไปจนกลัวที่จะเข้าใจปรมัตถ์ได้เมื่อเราเข้าใจปรมัตถ์แล้วจิตใจของเราจะเปลี่ยนเองหรอกไม่ได้บอกใครดอกเมื่อมันจิตใจเปลี่ยนแล้วผมจะไปถามผมเคยถามท่านอาจารย์หลายท่านและตลอดถึงสมณเณรและโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมะด้วยกันเมื่อจิตใจเปลี่ยนเข้าไปถึงปรมัตถ์ขั้นแรกผมได้ถามว่าเป็นอย่างไรเข้าใจปรมัตถ์บอกเข้าใจจิตใจเปลี่ยนแปลงไปบอกเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวเจ้ามี10กิโลนี่เอาทิ้งจากกิโลบางคนก็บอกทิ้งไปแล้ว5กิโลบางคนก็ทิ้งไป4กิโลผมถามเป็นวิธีการอันนี้ครับเป็นพระได้บ่เป็นได้เป็นเทวดาได้บ่เป็นได้ถูกบ่ผลการปฏิบัติถูกคําว่าถูกนี่รับรองได้อย่างไรวะถูกเพราะผมบ่เคยเป็นอย่างที่จะเคือจิตใจผมเป็นเป็นรูปร่าง5สีนี้บ่เป็นได้นี่คือว่าการเป็นพระนั้นนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่เป็นพระสมมุติก็อย่าถูกทิ้งเอาไว้คันถ้าเราทิ้งอันนี้ไปแล้วเหมือนกับเราทิ้งข้าวเปลือกคือต่อไปนี้โดนมีที่เขาเปลือกจะไปให้เขาปลูกคันที่ไปคอยกินเขาสุกบ้านเดียวนั้นโดนมีเขาเปลือกและปีน้านี่เฮ็ดหนาบ่ได้แล้วถูกฟ้าแรงกระซังฝนตกหลายล้าก็ตามโดนมีเขาเปลือกแล้วแล้วกันโดนมีเขาสุกกินจ้อยทำกินเขาสุกหมดแล้วก็โดนมีเขาเปลือกแล้วกินเขาเปลือกเราโมนุษย์ตายทำแบบเนี้ยนี่ปัญหาอันนี้ให้ฝากไปเมื่อทุกคนที่มาเราทำมาให้ฟังมีนั้นเราประวัติที่การปฏิบัติธรรมมาแล้วแล้วก็เว้าเรื่องวิปัสสนาวิปลาสให้ฟังทุกคนทุกคนจงพยายามตั้งหน้าตั้งตาเป็นเวลาของเราที่ได้ปฏิบัติธรรมอีกคืนนั้นเพียง4วันเท่านั้นแหละวันที่5นั้นพวกเราก็จะได้เลิกลากันไป ถ้าหากผู้ใดยังมีศรัทธาอยู่เชื่อมั่นนั้นปฏิบัตินำกันแต่จะว่าเป็นอย่างเมื่อที่พากันปฏิบัติอยู่ดีเมื่อทุกคนบ่เลิกละเฮาปฏิบัติทั้งเมื่อตายแล้วจึงกับสาธุอนุโมทนาด้วยเอาเลยเท่าที่ได้เล่ากันมาวันนี้ก็นึกว่าพอสมควรจะนึกยังไงไปที่นั่งกันนะ